सर्व भोग अनभि संबंधी वास्तव में किसी भी भोग के साथ उसका कोई संबंध नहीं। अब इधर परमेश्वर में भी देखिए, इधर अपने में भी देखिए, आपका जो स्वरूप है उसका किसी कर्म के साथ किसी भोग के साथ कोई संबंध नहीं। और ताकि अन्यस्य चेतनांतर से अभाव, अब चेतन तो दो है नहीं, चेतन तो एक ही है, तो अन्य कोई चेतनांतर का अभाव होने के कारण भोग तो अन्य से अभाव है, कोई भोग का तो रहा ही नहीं ना, क्योंकि भोग का तो चेतने होगा ना, जड़ तो में तो भोग होगा नहीं, तो अन्य से भोग तो अभाव है। अभी परमेश्वर का तो भोग से संबंध नहीं है, अब परमेश्वर के अतिरिक्त कोई है नहीं, तब ये सृष्टि का निमित्त क्या होगा? अरे सृष्टि तो भोग देने के लिए है ना, सृष्टि तो भोग देने के लिए है, और परमेश्वर का भोग से कोई संबंध है नहीं। आपका भोग से कोई संबंध है, आपका जो परमेश्वर स्वरूप है उसका भोग से कोई संबंध नहीं है, और दूसरा कोई चेतन है नहीं, इसलिए दूसरा कोई चेतन जीव हो तो उसको भोग देने के लिए सृष्टि हो, तो सृष्टि का निमित्त क्या है? क्यों निमित्त किसी बात को करते हैं कि व्यक्ति जो है का निमित्त देखना पड़ेगा ना, चेतनांतर अभावाद ईश्वर से एकत्वाद और अचेतनस्य अचेतनस्य अभोक्तृत्वात्, अचेतन जो है ना, ठीक है, अभी भाषण निकल रहा है जी, सर्व भोग अनभिसंधिनो अन्य चेतनांतर से अभाव है, भोग तो अन्य से अभाव, दूसरा भोगता रहा नहीं, तो किम निमित्त सृष्टि, सृष्टि का निमित्त क्या बनेगा? किस अन्य प्रश्न प्रतिबद्ध नहीं अनुपन्न है, प्रश्न प्रतिबद्ध नहीं अनुपन्न, तब यहाँ तो जो है इस विषय में तो प्रश्न भी नहीं बन सकता और उत्तर भी नहीं, थोड़ी टीका देखने पर किम निमित्ता परस्येयम सृष्टि, प्रश्न क्या है कि परमात्मा ने सृष्टि क्यों किया, ये सृष्टि का निमित्त क्या है? परस्येयम पर की जो सृष्टि है, परमात्मा ने जो सृष्टि किया, तो सृष्टि का कोई निमित्त होना चाहिए ना, आखिर क्यों किया? यदि आप कहो कि भोगार्थ सृष्टि किया, सृष्टि किया किसके लिए? भोग के लिए, तो न कारण भोगार्थ परस के परमात्मा तो भोग संबंधित था, तो परमात्मा तो भोग के लिए सृष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भोग से परमात्मा का कोई संबंध है, तो भोगार्थ सृष्टि तो नहीं कर सकता परमात्मा, ये बन नहीं सकता, न तावत भोगार्थ परस्य, क्यों भोगार्थ सृष्टि न, क्यों परस्य परमात्मा तो भोग का संबंध ही होगा, परमात्मा तो भोग का संबंध बनेगा नहीं, तस्य सर्वसाक्षीभूत चैतन्य मात्रत्व, क्योंकि सबका साक्षीभूत चैतन्य मात्र है, इसलिए परमात्मा का कोई भोग, अच्छा कहो वे परमात्मा का भोग भले ही न बने, परमात्मा नित्य तृप्त भी है, वो भोग की क्यों इच्छा करेगा? पर जीवों के भोग के लिए सृष्टि किया, परमात्मा ने सृष्टि किया इसके लिए किया, जीवों के भोग के लिए परमात्मा ने सृष्टि किया, क्योंकि जीवों के भोग के लिए भी परमात्मा ने किया ऐसा मानोगे तो कोई जीव होना चाहिए ना, न च अन्य भोक्ता चेतनांतर अभाव, परमेश्वर से अतिरिक्त कोई भोक्ता भी नहीं बन सकता, क्योंकि चेतन तो एक ही है, चेतन तो दो है नहीं, तो चेतनांतर अभाव होने के कारण जो है दूसरा भोक्ता भी नहीं है, एकत्व अचेत एक ही परमेश्वर है, दूसरा तो है नहीं। मान लो दो परमेश्वर हो तो भी भोग किसी दूसरे, एक ने दूसरे को खिलाया, दूसरे ने पहले को खिलाया, ऐसा हो सकता है। तुमने उसके लिए सृष्टि किया, उसने उसके लिए सृष्टि किया, तो परमेश्वर तो एक ही और जीव कोई अलग है नहीं। कभी सृष्टि के लिए अचेतन के लिए सृष्टि हो जाए, अचेतन से अभोक्तृत्व, अचेतन तो भोक्ता बन नहीं सकता, अचेतन तो ही युक्ति के कारण ना कांस्य को बिल्कुल लेना पड़ा, पुरुष को ही भोक्ता मान लिया, क्योंकि प्रकृति में कर्तृत्व तो मान लिया पर भोक्तृत्व संभव नहीं है, भोक्ता तो चेतन ही बनेगा, अब प्रकृति जड़ है। तो कभी भी जो है वह भोक्तृत्व जड़ में बन नहीं सकता, इसलिए कहा कि अचेतन से अभोक्तृत्व न सृष्टु। अब कहो कि जो है वह मोक्ष के लिए सृष्टि किया है, सृष्टु अपवर्ग तद विरोधित नहीं प्रश्न होगा सदंतु। अरे भाई जो है वह वो सृष्टा जो है किसकी मुक्ति के लिए करेगा, सृष्टि है ना, सृष्टि क्या बात है, न सृष्टि रखो वर्ग आस्था सृष्टु अपवर्ग आस्था न, इसमें सृष्टि है सृष्टि प्राप्ति सृष्टि अपवर्ग के लिए नहीं। अरे भाई किसकी अपवर्ग के लिए सृष्टा के लिए, अब ये क्या सृष्टि तो बचा है जी। और तो कोई है नहीं, तो किसके अपवर्ग के लिए सृष्टि सृष्टि तो आप मेरी चीज है सृष्टि को ले आना पड़ेगा, सृष्टि को ले आना, सृष्टि अपवर्ग के लिए नहीं है, किसके अपवर्ग के लिए सृष्टि का सृष्टा के अपवर्ग क्यों विरोधित बात, अरे सृष्टा बंधन में कहा, अब बंधन में हो तो फिर जो है उसका मोक्ष होगा ना, तो बंधने नहीं है तो मोक्ष, तो बंधन आई नहीं तो मोक्ष। इसलिए कहा कि सृष्टि कोई सृष्टि हो या सृष्टि हो, जब सृष्टि जिसमें हो उसको सृष्टि को ले लीजिए, कि सृष्टि अपवर्ग के सृष्टा के अपवर्ग के लिए सृष्टि नहीं है, जिसमें सृष्टि है वो समझ लें कि जो है वह सृष्टि का कर ले, तो इस अपवर्ग के लिए तो सृष्टि पाठ होना अच्छा है, क्योंकि दूसरा तो बचा नहीं है ना, सृष्टि अपवर्ग का खाना तद विरोधित एवं प्रश्नो व तदन रूपम प्रतिपदनम व युक्तम परस्य माया निबंधन करके तस्य अनवकाशत्वाद इत्यादि। इस प्रकार जो है न तो नैवम ऐसे है ना, नैवम प्रश्नो व तदन रूप रूपम प्रतिपदनम, न कि इसका कोई प्रश्न बन सकता है इसमें न उत्तर बन सकता, कभी क्यों नहीं प्रश्न उत्तर बन सकता है, अरे कभी सृष्टि हुई हो तब ना भाई प्रश्न कब बनेगा, ये सृष्टि क्यों थी, किस निमित्त को लेकर के सृष्टि, मैं कहता प्रश्न भी नहीं बन सकता उत्तर भी नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, सृष्टि हुई नहीं, सृष्टि हुई नहीं ये तो बात है, सृष्टि पहले विचार करके देखिए कि सृष्टि कैसी है, काल्पनिक माइक माइक माइक है मतलब क्या है, हुई नहीं, हुई नहीं भाषित, तो जो चीज हुई नहीं भाषित हो रही है उसके लिए इतना झगड़ा क्यों करते, स्वप्न में ऐसा कि कोई झगड़ा जो है वह आ गया, आप इसलिए झगड़ा करने लगे, क्या झगड़ा करने लगे, हाँ झगड़ा ये करने लगे कि स्वप्न में तुमने हमको जो है वह हमारा बड़ा ही अपमान किया, क्यों किया, आपने कहा कि क्यों हमारा अपमान कर दिया, उनका हमारे तो अपमान कर दिया। अरे अपमान तो किया आपने, सबके सामने मेरा अपमान कर दिया, ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। अब ये परेशान हुई, कहाँ अपमान किया भाई, किसके सामने हमने अपमान किया, मैं तो कुछ नहीं। अरे सपने में किया। आप भी हंसने लगे, हो गया क्यों हंसने लगे भाई? नहीं, अरे भाई यही समाधान है। कहा कि जो है वह बन नहीं सकता, युक्त परस्य माया निबंधनी सर के तस्य अनुकाश। वो माया निबंधन जो सर्ग है ना, उसमें न प्रश्न बनता है और न उत्तर। आप पाठ पढ़ा रहे, हम पाठ पढ़ रहे, आप जो ये सब है, पर जब जो है हम कहेंगे कि ऐसा ऐसा पाठ चल रहा था, चलते चलते से जग गए, तब कहा रहे जब तक जगे नहीं हो तभी तक चल रहा है, जगने पर से। इसलिए कहते ये प्रश्न भी नहीं बन सकता, उत्तर भी नहीं बन सकता, क्योंकि ये परस्य माया निबंधन है सर्ग, वो परमात्मा का जो सर्ग है ना, वो वास्तविक तो है नहीं कि उसके विषय में झगड़ा करो। झगड़ा जो है व्यर्थ का झगड़ा क्यों करना? एक बार कहते हैं कि सेठ जी थे तो कोई कमरा था, तो कोई व्यक्ति तो किराए पर युवक युवती उसमें रहती थी, एक दिन बहुत जोर का झगड़ा तो हो रहा, ऐसा झगड़ा हुआ, ऐसा कलह हुआ कि सेठ जी ऊपर से पूजा छोड़ कर दूसरे आ गए। देखा चाहिए जो है आप लोग सभी को काय को जगह, इसीलिए कहा कि जो है वह देखिए आप इनको समझाइए, आजकल इंजीनियर की कौन पूछ, तो इंजीनियर बनाना चाहते लड़की को, डॉक्टर बनेगा तो कहीं भी जो है ये खोल लेगा तभी जो है उसको कोई चीज की कमी नहीं। आजकल इंजीनियर लोगों को कौन पूछ, अब ये तुले हुए हैं उसको इंजीनियर बना। अब जो है वो जी ने उसके तरह देखा, उन्होंने कहा कि आप इसको सब जाइए तमाम डॉक्टर बारी बारी कह रहे अरे विजय बन जाएगा तो एक जो है उसके पास चला जाएगी, कोई कारखाने खोल देगा तो आप इसको सब जाइए। शेख जी ने कहा कि वो लड़का कहा है, उसी से पूछो, कहा वो तो अभी उत्पन्न नहीं, भावी उत्पन्न होने वाला लड़का है उसके विषय में झगड़ा होता है। सारा झगड़ा उसके विषय में है कि जो उत्पन्न नहीं हुआ, तो ऐसे इसलिए कहते हैं दर्शन अवकाश मनुष्य आत्मा दुर्भिज्ञ है फिर स्थिति मुझे, और आत्मा जो है दुर्भिज्ञ है इसके विषय में स्थिति करते वो अच्छा वेद का ये प्रवचन कुछ आ जाता कुछ ये सृष्टि। अरे कौन जान सकता है, किसने जाना है सृष्टि, किसने जाना है, कौन जान सकता है, कौन कह सकता है कहां से आई सृष्टि, खुद ही ये सृष्टि किस कारण से सृष्टि हुई, इसको कौन जान सकता है, मतलब ये अनिर्वचनीय। भारत आने का मतलब ये है कि सारी की सारी सृष्टि अनिर्वचनीय है। इत्यादि मंत्र बढ़े थोड़ी टीका दी, तस्मिन प्रवक्ता के संसार मंडले नाश। अरे ये सृष्टि के विषय में जानना तो छोड़ दे, जानना तो अलग है, कोई भूल भी नहीं, कौन यह प्रवोचन, कौन इसके विषय में कर पाया कि ये चीज ये सृष्टि ऐसी है, प्रवक्ता जी सृष्टि के विषय में कोई प्रवक्ता नहीं। जगत सृष्टि कर्तृत्व न परस्य नियत्व आशंक्य कूटस्थत्व तथो न सृष्टि की आशंक्य। क्योंकि जगत की जो सृष्टि है ना, तो सृष्टि कर्ता रूप में उस परमात्मा को हम जान लेंगे, परमात्मा के जानने के लिए सृष्टि है, सृष्टि करता लोक में। तो कहते वो तो कूटस्थ है, इसलिए उससे सृष्टि उत्पन्न हो ही नहीं सकती। कूटस्थ है कोई चीज उत्पन्न होती है, इसलिए कुता आ जाता है। नहीं यम विविधा सृष्टि अन्य समागत कस्मात उपन्दित, कभी फिर दूसरे से किसी से, अरे कहते दूसरे से भी नहीं उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अन्य से वस्तु बाबा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए कुति यम जो सृष्टि है, दूसरे कहां से सृष्टि हो सकती है, परमात्मा से भी हो नहीं सकती है, अन्य किसी से भी हो नहीं सकती है, वस्तुतः ये सृष्टि हो ही नहीं। कथम कर सृष्टि क्या शंक्य अज्ञान अधीन क्या, अरे फिर सृष्टि सृष्टि क्यों करते हैं लोग? अरे भाई सृष्टि सृष्टि करते हैं, अज्ञान स्वप्न में कोई कुछ बड़बड़ाता है तो क्या होता है? कृतम क्या भगवता है अज्ञानी ना कृतम ज्ञान प्रेम को भगवान कहते हैं अज्ञान से जो है वह अज्ञान ढका हुआ है, इसलिए सबको वो हो रहा है, ये है ये हुआ ये हुआ, ये मकान बन गया मेरा, ये बाथरूम बन गया, तो मैंने ऐसा कर दिया, ये आता ऐसा जो है मोह होता है, जैसे स्वप्न में मोह होता है। स्वप्न में मोह होता है कभी कभी स्वप्न में विलक्षण होता है। आज कोई विलक्षण सपना आपने को हुआ पर कुछ भी पता नहीं, पर कोई विलक्षण गंभीर सपना रामचंद्र गंभीर और वो कुछ भी जो है वह ध्यान नहीं गया। कोई गंभीर तो यहां कहा कि दर्शितम के भगवता अज्ञान घृतम ज्ञानम तेन मूल्य अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ, इसलिए जो है सब सोई जो है मोह निशा सब सोवन हारे देखे सब न अनेक मोह निशा में सब करके जो है सभी अनेक प्रकार का सब देख रहे हैं कि ये सब ऐसे चलता रहेगा जब तक जगेगा नहीं, शुरू में तब तक ऐसा चलता रहेगा, और स्वप्न में सारा व्यवहार तो चलते ही है, वैसे व्यवहार ही चलता रहेगा। तो हम लोग कल लोग गीता जयंती भी मना लेंगे, क्या सपने में गीता जयंती हुई नहीं तो गीत अरे भाई जब तक ये सपने में मनाएंगे क्या सपने में गीता जयंती मनाएंगे, सब काम चल रहा है तो जिम्मेदारी को छूटना चाहिए। गीता जयंती मनाने के लिए तो कार्य और सपने में और अभी घंटी बजेगी तो जो सामान्य जगत की कामना करने वाले हैं वो अपनी कामना के लिए संबंधित होंगे, दुख दूर करना चाहते हैं वो आदमी जो है वह दुख दूर करने के लिए संबंधित होंगे, और यदि कोई भगवत प्राप्ति चाहता है तो भगवत प्राप्ति के लिए संबंधित होगा। अंतर ये होगा कि जो कामना वाला है वो भेद बुद्धि की उपासना करेगा, और जो तत्व को प्राप्त करना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, वो अभेद बुद्धि की उपासना करेगा। ये असर पड़ेगा, ये असर पड़ेगा, लेकिन सभी तो संबंधित होने चाहिए। इसी बात को लेकर के कह दिया, तरी सीमित स्वामी व आत्मत्वेन भेदेन व सर्वे न भजन्ति, आत्म रूप से या भेद रूप से सभी कैसे जो है आपका भजन नहीं करते, तब को आपके भजन में लगना चाहिए। तो सभी को जब भजन में लगना चाहिए तो क्यों नहीं लगता, भजन से क्यों नहीं भजते हैं, क्यों नहीं भजते, इन्हें भजन करना चाहिए ना, सभी की समस्या है तो भजन करना चाहिए। मेरा काहे की बोला गाय के लिए, गाय बस सुन गई बोले सुन कर क्या है, सब ले गए तो कल कर क्या है, उनको मेघा बोला काहे की क्या हुआ बस आत्मस्वरूप से, आत्मरूप से या भेद रूप से कैसे भी उपासना करनी चाहिए ना, क्यों उपासना, किसी को हर्ष में देखिए, एवं मां नित्य मुक्त स्वभाव, मैं जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, ऐसा जो मैं सर्व जंतु नाम आत्मा न मती और दूर भी नहीं हूं, सभी प्राणियों की आत्मा हूं मैं ना, तो आत्मा हूं तो इसका मतलब दूरी भी नहीं, दूरी नहीं होने का तात्पर्य यह है कि जैसे अभी निकला था एक अमेरिका के बस पहले किसी विद्वान ने जो है उसमें दो चीजें उसने, एक तो ये दिया कि वहां मंदिर बहुत बन गए हैं, उसने दिया एक बात समझ में नहीं आती कि जब से हमारा युवा लड़का मंदिर में जाने लगा है तब से वो माता पिता के प्रति नम्र हो गया है, अब माता के पिता के प्रति उसका भाव बन गया, तो मंदिर की मूर्ति से माता पिता का क्या था? क्योंकि वहां का युवा लड़का माता पिता में भाव विशेष रखता है, ये कोई भारत में तो ऐसा नहीं हो सकती है पर विदेश में ये स्वाभाविक है, तो आश्चर्य हुआ वो जो माता पिता का भाव नहीं था, वो बस 18 वर्ष का लड़का हो जाएगा तो अपना स्वतंत्र हो गया, अलग हुआ अपने कमाए रखा है, तो माता पिता से कोई हृदय का लगाव, ये तो भारतीय संस्कृति है कि जीवन भर जो है वह माता पिता के प्रति, यहाँ पर थोड़ा धन का संस्कार है वहां जापान में है, जापान में भी अलग प्रकार है, जापान में दो तीन विषय में जापान में बहुत विलक्षण है, एक तो राष्ट्रीय भावना जापान में प्रबल, उसके सामने व्यक्ति अपना कितना भी नुकसान हो जाए तो जरूरत ही होगा, राष्ट्र का नुकसान है, इसलिए वहां हड़ताल इस प्रकार नहीं होती जैसे आपके हड़ताल होती है, अपना काम नहीं करते, काम बढ़ा देंगे, क्यों बढ़ा देंगे, वो बढ़ा देंगे, वो कहते हैं काम यदि कम करेंगे तो हमारा जो व्यापार की प्रतिष्ठा विश्व में है तो राष्ट्र दिख जाएगा, इसलिए काम ज्यादा करें, ऐसी हड़ताल जो है और देखने को मिलता है। दूसरी चीज उसके यहाँ भी बालक तो जो है 18 वर्ष का हो जाएगा तो अलग और अपना समय अलग अलग है, बस एक घंटा माता पिता के लिए बालक एक घंटा प्रतिदिन आए और उस समय वैसे व्यवहार करेगा जैसे माता पिता को पसंद, कपड़ा भी उसी प्रकार का पहन करके आएगा, बात भी वैसे करेगा। एक घंटा जो है वह माता पिता को सुख देने के लिए कोई नहीं। दूसरे की जो रिटायर्ड लोग हैं वो जो मंदिर है वहां बौद्ध मंदिर है तो मंदिर में वहां पर पूरा नहीं बताया। तो मान लीजिए आप बाहर के आए आप देखने जाएंगे तो आपका जूता आपके हाथ से खोलेगा, आप कितना भी मना करेंगे वो कहेंगे नहीं उसके बाद, और मंदिर का जूता आपको पहनाएंगे क्योंकि वहां मंदिर में जाना होता है तो वो मंदिर का जूता रहता होगा कपड़े का, तो मंदिर का जूता आपको पहनाएंगे, आपको ले जाकर के सब दिखाएंगे, वहां की सारी बात आपको बताएंगे कि बड़े बड़े पद पर जो रिटायर्ड लोग और ले जाकर बताएंगे और फिर आकर के जो है वहां पर जो जूता निकालेंगे आपका जूता पहनाएंगे। व्यवस्था ऐसी है राष्ट्र की, छोटा राष्ट्र है पर राष्ट्रीय भावना है। मान लीजिए कि आप किसी ट्रेन से टिकट लिए कि यहाँ से आपको यहाँ जाना है, तो आपने एक्सप्रेस ट्रेन एक्सप्रेस है एक्सप्रेस का आपने टिकट लिया और आप ट्रेन में बैठे, बीच में कोई गड़बड़ी आ गई इंजन में और आपकी ट्रेन ने 2 घंटा समय ज्यादा ले लिया यानी पैसेंजर पसंद नहीं, तो जब स्टेशन पर आप उतरेंगे टिकट देंगे तो पैसेंजर और एक्सप्रेस के किराए जो बीच में किराए का अंतर है वो किराया आपको लौटाएगा। अब आपसे क्षमा मांगे रेलवे की असावधानी से इसलिए आपकी किसी कार्य में बाधा पड़ी तो आप जो है वह इसके लिए रेलवे को ये आप यदि भारत की दृष्टि से सोचिए तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि ऐसा भी कोई देश हो सकता है, ऐसा भी कोई देश हो सकता है ये कल्पना ना, तो देश का कोई ठिकाने नहीं है, टिकट का कोई ठिकाने नहीं है, आपका टिकट जहाँ है वहां बैठने का कोई ठिकाने नहीं है। जनताओं के हृदय में है ना, हृदय में है तो आप अपनी समस्या रख सकते हैं उसके सामने, जो तो है नहीं वो आठवीं आसमान में हो सातवीं आसमान में हो तो फिर जो है वह उसके लिए कोई प्रयास बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, पर आपके घर में कोई है तो घर में है तो आप निश्चित ही जो है उसके लिए आपके लिए तो ऐसा सबकी समस्या है। और परमेश्वर यहां घूस नहीं चलता क्योंकि वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, कोई भी दोष है नहीं, जिसका अपना कोई बात हो वह वहां पर घूस आदि भी चल सकता है, पर परमेश्वर है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव और सभी जो है वह सभी के हृदय में, तो ऐसा होने पर भी यदि कोई उपासना नहीं करता है तो एवं मान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्व जंतु नाम आत्मान अति संतम, ऐसा होने पर भी लोग जो है उपासना नहीं करते हैं क्यों? अवजानन्ति मां मूढ़ा, अवजानन्ति मां मूढ़ा, मानुषीं तन्माश्रितम्, मानुषीं तन्माश्रितम्, परम भावमजानन्तो, परम भावमजानन्तो, मम भूत महेश्वरम्, मम भूत महेश्वरम्। कहते हैं बस एक ही बात है, अज्ञान के कारण व्यक्ति से कुछ भी व्यवहार हो सकता है, इसी के घर में पारस पत्थर भी हो परंतु उसका ज्ञान न हो तो दरिद्र रहता है। ऐसे पर इस प्रकार का परमेश्वर सभी के हृदय में है, सभी का आत्मरूप है इस प्रकार का परमेश्वर। पर ऐसा परमेश्वर होने पर भी यदि व्यक्ति जो है उसके लाभ नहीं ले रहा है, उसका भजन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब तो यही मानना पड़ेगा कि उसको क्या नहीं, उसको दिखता है, उसको उस परमेश्वर तत्व के प्रति ज्ञान न होने से उसके प्रति श्रद्धा नहीं, उसके विश्वास नहीं होता है। तो वह जो है वह उपासना है। यहां पर बता रहे हैं कि मुख्य हेतु क्या है, परम भाव अजानता। जो परमेश्वर को जानता भी है तो जानता भी है तो परमेश्वर रूप में नहीं जानता। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं ये शरीर जो है ना, इसमें एक बहुत बड़ा संकेत है, और संकेत ये है कि आपके हृदय में परमेश्वर है, पर परमेश्वर रूप में आप उसको कहां जानते हैं? आपका आत्मा परमेश्वर है, पर अब आत्मा शरीर को जानते हैं तो परमात्मा को कहां जानते हैं? तो दो प्रकार का यहां पर टीकाकार लोग आते हैं। एक लोगों का तात्पर्य यह है कि मुझे भी शायद जैसे व्यक्ति अपने को जानता है, इसी प्रकार मुझे भी जानता है। तो जब तक अपने को 3.5 हाथ शरीर वाला जानता है कि ये मैं हूं, तो मुझे भी जानता है कि ये परमेश्वर भी जो है वो 3.5 हाथ शरीर वाला है, ये अर्जुन के रथ पर बैठा हुआ है। जैसे हमारे शरीर को काटने से खून निकलता है, ऐसे इसको भी निकलता है। जैसे हमारी बुद्धि है, ऐसे इसको बुद्धि है। जैसे मैं इतने वर्ष का हूं, ऐसे ये भी इतने वर्ष का है। तो परमेश्वर को भी उसी रूप में जान लेता है। ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान है कि व्यक्ति दोषी रहता है तो उसको दोष ही दिखता है, क्योंकि उस दोष का ही अन्वेषण होता है। अपने दोष को छिपाने के लिए वो दूसरे में दोष का ही अन्वेषण। और सद्गुणी व्यक्ति है तो उसको दूसरे में भी गुण का अन्वेषण, दोषग्राही नहीं होता, वो गुणग्राही। ऐसी जब तक ये अपने को शरीर ही जानता है, तब तक क्या होता है कि परमेश्वर भी शरीर रूप में। तो परमेश्वर के शुद्ध स्वरूप को जानता है तो उसको ये भी लगता है कि देखो जो है ये परमेश्वर भी हमारी तरह ये भी घुस लेता होगा। तो इस प्रकार का विचार भी रखता है कि देखो लोग फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, और जो है वह पंडित को रख करके जो है इस प्रकार का, तो परमेश्वर आखिर जो ऐसा करता है, जो उसको खिलाए पिलाए कुछ करेगा, उसी को तो देता है। तो परमेश्वर भी तो ऐसे हुआ ना, परमेश्वर भी ऐसे हुआ ना, जैसे जगत का व्यक्ति होता है, परमेश्वर भी हुआ। बिना पिए तो कुछ देता नहीं है, उसका भाव कहाँ है? असुरों को मारता है और देवताओं को जी करता है, देवता का कम अनाचार करते हैं, तो उनकी बुद्धि इस प्रकार है। क्योंकि परमेश्वर जी का जो परस्त रूप है, उस परस्त रूप को जानता है। यह परम भाव अजानता ये हो गया हेतु, परम भाव अजान। जो पर स्वरूप है, नित्य कूटस्थ जो है, वह जो असंग सच्चिदानंद शुद्ध विशेष भाव, ये जो परम भाव है, परम स्वरूप है, पुष्ट रूप को नहीं जानता है। अध्यात्म में जब घटाएंगे तो अध्यात्म में देखे कि सबका आत्मा रूप है, पर आत्मा रूप है तो अहम पदार्थ का जो मुख्य अर्थ है उस अर्थ को ही जानता, उस अर्थ को जाने तो समझ के क्या है, सब तो परमेश्वर का साक्षात्कार है ना, तो परम स्वरूपम अजानतम। ये जो औपाधिक स्वरूप है इस औपाधिक स्वरूप से पर जो प्रत्यगात्म स्वरूप है उस प्रत्यगात्म स्वरूप को इसके प्रतीकात्म स्वरूप को नहीं जान सकते, अब हम मेरे प्रतीकात्म स्वरूप को नहीं जान सकते और मैं ही उसमें आत्मरूप में हूं तो वहां भी मेरा जो प्रतीकात्म स्वरूप है उसको नहीं जान सकते। ये दोनों तरफ अर्थ की तरफ है, तो क्या है कि मैं जन्म लिया हूं तो शरीरधारी मुझे जानता है, ये स्थूल अर्थ है। सूक्ष्म अर्थ में ऐसा मानते हैं कि मम मेरा जो भूत महेश्वर स्वरूप है उस स्वरूप को उसके हृदय में है पर उसको नहीं जान। भूत महेश्वर स्वरूप क्या है कि परमेश्वर कैसा है मैं तो नहीं जान, परमेश्वर कैसा है मैं तो नहीं जान है ना, तो भूता नाम जो है भूता नाम महेश्वर भूत महेश्वर भूत कौन हो गए कि अव्यक्ता जी से लेकर के स्थूल अर्थ जो है ये सारा के सारे हैं जो भूत है, और उनका जो महेश्वर महेश्वर माने उनको सत्ता दे रहा है उनके चेष्टा का हेतु बन रहा है, कुछ भी परमेश्वर के बिना चेष्टा का हेतु कोई बन नहीं सकता, जड़ में चेष्टा जो है परमेश्वर के बिना बन नहीं, तो सबको सत्ता दे रहा है सबके चेष्टा का हेतु बन रहा है ऐसा महत्तम जो है वो हो गया भूत महेश्वर। तो ऐसा जो है वह भूत महेश्वर तो सभी के अंदर जो है मैं सभी के अंदर प्रवेश करके सबका प्रत्यगात्म रूप होकर के सभी के चेष्टा का हेतु हुआ ना, वही भाष्यकार भगवान कहते एते जीवन्ति येन व्यवहित पटवा इन सौभाग्य भाजा अधिकार भगवान कहते हैं जीवंती जिसे जी रहे व्यवहित पटवा व्यवहार में पटु बन रहे इन सौभाग्य भाजा जिस चेतन को लेकर के सौभाग्यशाली हो रहे हैं ये हर मास का शरीर देवता के समान पूजा जा रहा है तम प्राणाधीश मंत्र गृत ममो नयो मीमांसी तम प्राणाधीश वो प्राणों का भी जो अधीश्वर है ऐसा जो हृदय में बैठा हुआ अमृत है अमुम अमृतम नयो मीमांसी के प्राणी उसकी मीमांसा कभी करते नहीं है, मीमांसा किसकी करते हैं देह स्त्री प्राण देह स्त्री ये जो है बाह्य वैभव की मीमांसा प्रसिद्ध बल ममोमांसा जो है ये मल की मीमांसा करते हार मान कुछ की मीमांसा श्लोकी का है कहीं से देख ले इसका दूसरा चरण ये है एते जीवन की ये न बेहद पटो ये न सौभाग्य भाजन सम प्राणाधीश मंत्र गत अमृत ममो नयो पूर्वाध उसका है कि देह स्त्री पुत्र निद्रा नचर है विषाद दोष हेतु हमेशम ये शरीर स्वस्थ रहेगा तो मैं जो है वह इसको देख के प्रसन्न करता है, स्त्री अपने अनुकूल मिल गई उसको जाके प्रसन्न करता है, देह पुत्र जो है अपने अनुकूल होगा उसको भी प्रसन्न करता है, देह स्त्री पुत्र मित्र मित्र को लेकर के देह स्त्री पुत्र मित्र और पशु जो है वह घोड़ा हाथी इत्यादि मोटर गाड़ी लेकर के प्रसिद्ध मल ममू ये जो है मल से पूर्ण जो ये जो है वह जगत के संबंध है इसी की मीमांसा में लगा रहा है, इसके विचार में लगा रहता है, 24 घंटे देखे कितने में किसका विचार आता है किसकी स्मृति आती है? खाने पीने संबंध की इन्हीं की स्मृति आती है ना, इन्हीं की मीमांसा में तो लगा लेना। इसकी मीमांसा में लगा रहता है और जिसकी जो आवृत्ति इसके हृदय में परमात्मा है उसकी मीमांसा। तो यहां पर भी ये बात बताई कि ऐसा भूत महेश्वर जो हृदय में रहने वाला, तो उसको अजानंत, उस परमेश्वर के परम भावम अजानंत, जो पर भाव है उस पर भाव को, पर भाव माने वही जो शुद्ध स्वरूप है, उस शुद्ध स्वरूप को जो है वह अजानंत। अध्यात्म में देखिए, आप शुद्ध स्वरूप जो चेतन आपके हृदय में है उसको न जानकर, उसको न जानकर तो क्या जानता है? इसलिए क्या हो गया, बूढ़ हो गया कि नहीं? बूढ़ा, इसलिए वो बूढ़ प्राणी, बूढ़ यही है। बूढ़ कहने का तात्पर्य है कि वो पशु तुल्य है, जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके और ये शरीर से भी पृथक अपने को नहीं कर सकता है, जो मनुष्य शरीर पा करके और पशु के समान ही चेष्टा करता है, पशु काय से चेष्टा करता है, अध्यता से और चारक से, पशु की चेष्टा का हेतु क्या है? अध्यता चारक, चारा दिखाए दो जहां चाहो कहां ले जाओगे, पीछे आपसे चला जाएगा। यही प्रकार मनुष्य भय और लोभ से ही प्रवृत्त हो रहा है, तो मनुष्य भय, मनुष्य तो यहाँ से आरंभ होता है कि जब कर्तव्य देते हैं, साथ जिस प्रकार का हमारा कर्तव्य करता है उसके अनुसार हमारी प्रवृत्ति होती है। कर्तव्य से प्रवृत्त होता है तब मनुष्य का, और खाली जो है वह चारा धंधा से लोभ और जो है भय से होता है तब तो पशु की। इसलिए बूढ़ा का तात्पर्य यहां पर लेते हैं कि वो उसको मनुष्य क्या करे, क्योंकि अपने यहां दो हाथ पैर वाले की मनुष्य संख्या नहीं, धर्मी ही ना पशु के समान। यदि आपका जीवन कर्तव्य से नियंत्रित नहीं है, धर्म से नियंत्रित नहीं है, शास्त्र से नियंत्रित नहीं है, इसका मतलब जो है पशु में आदमी को जाता है, क्योंकि पशु प्रकृति से नियंत्रित है, आप भी पशु प्रकृति से नियंत्रित होकर के व्यवहार कर रहे हैं तो पशु में आते हैं। मनुष्य तो इसीलिए जो है, नहीं तो वानर हो जाएगा ना। त्रुपयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नरा, अब मतयो यत्र गच्छन्ति मन में जैसा आया ऐसे कर रहे हो, तो इसका मतलब वाहन, वाह जो है संस्कृत में विकल्प आदत है ना, विकल्प से, विकल्प से हो माने शरीर से तो मनुष्य दिखाई दे रहे हो पर मनुष्य हो रहे, आधा मनुष्य, क्योंकि जैसा मन में आया जैसे तुम्हारी बुद्धि का वैसा तुमने कर दिया। और कयो यत्र गच्छन्ति, शास्त्र जैसा कहता है वैसा तुम चलते हो तो तुम्हारी कर, जो न्याय से चलोगे, न्याय से नहीं चलोगे, लेकिन न्याय से चलोगे भी नहीं रहते उससे नक्षत्र बनता है, तो तुम्हारा जीवन न्यायपूर्ण हो गया, तो यहां पर कहते हैं कि वो बूढ़ा, तो बूढ़ा यानी जो है वो पशु। यहां मानसिम का दो प्रकार का कर लिया ना, इसमें मानसिम कर्मास, यहाँ पर एक तो कृष्ण के, एक तो अर्जुन के रथ पर बैठा हुआ कृष्ण जो है वह मानुषिम तन्मात्रित है, और इसका और भी अर्थ लेते हैं कि वो चेतन जो है, ये तुम्हें द्वितीय जो आत्मा है वो इसमें मानुषिम तन्मात्रिता है, अरे वो चेतन खेल रहा है ये मनुष्य से। महादेव जो है ना मशान में क्रीड़ा करता है, मशाने स्वाद क्रीड़ा। और इस शरीर से बड़ा स्मशान कौन होगा? महाशन, क्योंकि इसमें